6 гадзінаў раніцы ў Менску. Вы слухаеце радыё Свабода. У праскай студыі вас вітае Лена Струва. Праграму адкрываем выпускам навінаў. У Пекіне сёння пачне працаваць саміт 43 краін Еўразвязу і Азіі, галоўнай тэмай якога стане ўсясветны фінансавы крызіс. Прэзідэнт Еўракамісіі Барозу звярнуўся да кіраўніцтва краін Азіі з заклікам аб больш цесным супрацоўніцтве ў пытаннях фінансавага рэфармавання. Назіральнікі не выключае дыпламатычных праблемаў у часе двухдзённай сустрэчы на вышэйшым узроўні, звязаных з тым, што лаўрэатам прэміі Еўразвязу стаў кітайскі дысідэнт Ху Цзя, які знаходзіцца ў турме. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прадставіць Грузіі ў крэдытах і інвестыцыях 975 мільёнаў даляраў у перыяд паміж 2008 і 2010 гадамі. Заява кіраўніцтва банка была зробленая на наступны дзень пасля таго, як міжнародныя донары паабяцалі Тбілісі фінансавую дапамогу памерам у 4 мільярды даляраў. На захадзе Афганістану ад выбуху бомбы пры дарозе, па якой праезжаў амерыканскі транспарт, загінулі трое вайскоўцаў. Адзін афіцэр паліцыі загінуў ад выбуху бомбы ў паўднёвай правінцыі Кандагар. Найменей 11 чалавек загінулі, 14 былі параненыя ў часе выбуху ў сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле ўладаў, смяротнік на замінаваным аўтамабілі атакаваў аўтакалону Міністэрства працы. Міністр Махмуд Махамед Аль-Радхі не пацярпеў. У Загрэбе забіты галоўны рэдактар і ўладальнік харвацкай газеты National Іва Пуканіч. Ён і яшчэ адзін супрацоўнік выдання загінулі за выбуху бомбы, закладзены ў аўтамабіль. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі новыя санкцыі супраць 12 кампаній з 8 краін свету, якія супрацоўнічалі з Іранам. Сярод іх расійская Росабаронэкспарт. Паводле колішняга кіраўніка Цэнтрабанку ЗША Алана Грінспена, стабілізацыя банкаўскага сектару і рынку нерухомасці краіны зойме не адзін месяц. Выступаючы ў Кангрэсе ЗША, Грінспен параўнаў фінансавы крызіс з цунамі. МЗС Украины заявила, что пытание протягу термину знаходжения на территории краины Черноморского флота не может быть предметом дискуссии. У Беларуси с трехдневным висыдом находится патриарх Московский и всей Руси Алексей II. Шестый визит Алексея II промеркованы до святкования стагодия крышения Руси. Это были новины. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя. У Еўразвяза пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Гэтую заяву ён зрабіў, выступаючы на заключным сумесным паседжанні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі. Сёння складаюць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі. Расказвае Уладзімір Глот. Кіраўнік дзяржавы выступаў каля 40 хвілінаў. Ён сказаў, самае галоўнае, што змагла зрабіць Беларусь, гэта стварыць самастойную дзяржаву. І паабяцаў адстойваць самастойнасць, нават калі спатрэбіцца з дапамогай зброі. Спадар Лукашэнка падкрэсліў, што ўсясветны крызіс толькі пацвердзіў ягоную галоўную пазіцыю. Дзяржава павінна рэгуляваць усе сферы жыцця. І дадаў, што і Злучаныя Штаты Амерыкі цяпер пайшлі тым жа шляхам, што і ён, Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў праз некалькі дзён падпісаць спецыяльны банкаўскі ўказ. Любы ўкладчык грошай у беларускія банкі, незалежна ад таго, замежнік ён ці грамадзянін Беларусі, будзе вызвалены ад патрэбы тлумачыць, адкуль у яго гэтыя грошы. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад новым складам нацыянальнага сходу галоўную задачу – ствараць законы новага пакалення. Неабходнасць гэтага ён патлумачыў так –

Росія дає кредити, тому що вона хоче повелічити не тільки енергетичну, але й фінансову залежність від себе. Тому те, що дає Росія, це політичний проєкт, а те, що хотів би отримати урад від МВФ, це вже економічний проєкт. Ось, і балансувати потім поміж цими двома силами, а потім кредит дається під ніякі умови, під ніякі реформи. І коли офіційний Мінськ пойде на них, то тоді, я думаю, що МВФ дав би цей кредит. Сказав у інтерв'ю «Свободі» керівник Центру Мізеса Ярослав Романчук. Росія з 1 листопада забороняє увоз в Україну молочної продукції і м'яса птушки з 20 білоруських підприємств. Про це рішення повідомляє сьогодні прес-реліз російського сільськогосподарчого нагляду. Якими наступствами погрожає це айчинній перепрацовуючій галіні? Проблему дослідують кореспонденти «Свободи». Про першую официальную реакцию белорусского боку «Свободе» удалось доведаться уголовным управлением ветеринарии Державной инспекции Министерства сельской господарки и харчевания. Вот что заявил нашему радио один из керовников этой установы Виктор Аладко. Все паникуют. Все. Вы же понимаете прекрасно, что сегодня предприятия, которые были экспортно ориентируемые, в общем объеме производства занимало львиную долю экспорта, конечно, они будут паниковать. У отказ на питание цене спозеванным было решение российского боку, чиновник заявляя. Мы сами не обработали информацию, министр ей еще толком не владеет. Вы сегодня как мухи со всех сторон. Увозить продукцию на территорию Российской Федерации заборонено у приватности четырем предприемствам Могилевщины. Ситуацию высветлял журналист Андрей Белов. Губов. Масло и сыроробчие заводы со Славгородом, Мстислава, Чауса, Удышклова до половы своей продукции продают у России. Працуя на их агулом близу 1000 человек. Яны вырабляют прикладно однольковый ассортимент товаров. Сыры, масло, творог, казеин, молочный цукор. Поводле головного инженера Чауского маслоробчего завода Владимира Гурского у Россию продукция не поставляется с лета. Скопилось много продукции. Россия не брала вот целое лето. Зазначає Владимир Гурський. У ліку 20 предприємств, яким Росія забороняє увозити продукцію, опинився і Вєтковський молочний завод. Про економічну ситуацію, у яку потрапило предприємство Шарагове, працівники не відають. Нас на це не інформують. Я працюю зараз один без напарника, напарник в відпустці. Вот около 500 я получу, например. А напарник выйдет, получу, может, 250-270. Я же не знаю, как его там зачислят, сколько будет. Признается господар Миколай. На Стаубунской ферме, яка долучена до Вєтковського молокозаводу, люди так само заполоханы. Говорится, одна з тамтейших доярок. Заплати-ка 3 тонни чилосу, а подшкраби, замяти. Там маловато плоти за наш труд. Как платили зарплату, так оно б легче було. А то все шипиш этой копейки с получки до получки. У чорний спіс Росії трапило сумісне відкрите акціонерне товариство «Ляховицький молочний завод». Тепер воно перепрацьовує до 230 тонн молока у сутки, виробляє більше як 50 найменів продукції і лічиться найліпшим підприємством галіни на Берестейщині. Директор «Ляховицького молочного заводу» В'ячеслав Жуковський каже, що заборона на увоз продукції в Росію стала виником дренної політики двох сусідніх держав. Йон тлумачить. Мое личное мнение, политика никогда не должна переплетаться в производственные отношения. Это вопрос больше политический. От Беларуси много чего ждут. Решать будем не мы. Конкретную причину, чому заборонений экспорт белорусских продуктов, называет керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. Надо было ожидать, что Россия поднимается свое молочное производство. У них сейчас хорошая кормовая база и хорошие, в общем-то, условия для наращивания производства молока. И собственные лоббисты, российские лоббисты выключают из игры белорусов. Сказав у інтерв'ю нашому раді директор Ляховицького молочного заводу В'ячеслав Жуковський. Серед білоруських підприємств, на які розповсюджується заборона Росії, молочні заводи з Молодечні, Смолявічого, Верхньодвінську, Сенна, Мстислава, Чауса, Пружанов, Осіповічого, Кобринська птушкофабрика і інші підприємства. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки огляд дзвінку. Вільня жнітавана з вибітними культурними досягненнями білорусу. Вільня – кравіцька мекка, яка несупинно вабіць білорусу. І історик мистецтва Сергій Харевський каже, що Вільня – один з самих пригожих білоруських мітов. «Життя і смерть мітов» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».

Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў Гайнаўку, што на Беласточчыне. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце таксама чарговы выпуск перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сённяшні ягоны госць – гэта гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Шэсць гадзін 30 хвілін у Менску, у пражскай студыі навінаў Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. У Беларусі з трохдзённым візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Алексій II. Гэты шосты візыт Алексія II ў Беларусь прымеркаваны да святкавання 1020-годдзя хрышчэння Русі. Чакаецца сустрэча патрыярха з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. У Еўрапейскага звязу пакуль няма планаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Пра гэта заявілі ў прэсавай службе камісара Еўразвязу ў знешняй палітыцы Хаўьера Саляны. Расія ад 1 лістападу 2008-га забараняе ўвоз у краіну малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта рашэнне паведамляе прэс-рэліз расійскага сельскагаспадарчага нагляду. У Ізраілі патануў грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведамілі ў беларускай амбасадзе ў Тель-Авіве. Гэта супрацоўнік навукова-практычнага цэнтру Акадэміі навук Беларусі Васіль Басалай, які знаходзіўся ў Ізраілі ў камандзіроўцы. Паводле ізраільскіх крыніцаў, выкліканая на бераг мора медычная дапамога была не ў стане дапамагчы беларусу. У Магілёве адбыўся чарговы станоўчы сход грамадскага аб'яднання «Руха за свабоду». Яго прыхільнікі з усёй Беларусі збіраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходныя для дзяржаўнай рэгістрацыі дакументы. Тры папярэднія спробы зарэгістраваць рух у Міністэрстве юстыцыі былі неўдалымі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У Пекіне сёння пачне працаваць саміт 43 краін Еўразвязу і Азіі. Галоўнай тэмай яго стане усесветны фінансавы крызіс. Прэзідэнт Еўракамісіі Барозу заклікаў да кіраўніцтва краін Азіі з заклікам аб больш цесным супрацоўніцтве. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прадставіць Грузіі ў крэдытах і інвестыцыях 975 мільёнаў даляраў у перыяд паміж 2008 і 2010 гадамі. Заява кіраўніцтва банка была зробленая на наступны дзень пасля таго, як міжнародныя донары паабяцалі Тбілісі фінансавую дапамогу памерам у 4 мільярды даляраў. На захадзе Афганістану ад выбуху бомбы пры дарозе, па якой праезжаў амерыканскі транспарт, загінулі трое вайскоўцаў. Адзін афіцэр паліцыі загінуў ад выбуху бомбы ў паўднёвай правінцыі Кандагар. У Загрэбе забіты галоўны рэдактар і ўладальнік харвацкай газеты National Іван Пукавіч. Гэта былі навіны. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашэнка паабяцаў амністыю капіталаў. У Еўразвязу пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашэнка паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Гэтую заяву ён зрабіў, выступаючы на заключным сумесным паседжанні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублік. Сёння складаюць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі, расказвае Уладзімір Глот. Кіраўнік дзяржавы выступаў каля 40 хвілінаў. Ён сказаў, самае галоўнае, што змагла зрабіць Беларусь, гэта стварыць самастойную дзяржаву.

Вот именно я так бачу. Может, я таки пессимист? Ведаете, все ж таки, коли Всесветный банк каже, что великий прогресс в галине реформования инвестиций на законодательство, это так само про нечто свідчить. Три чинники я бачу. По-перше, приходит капитал. У него з'являються свои интересы. Капитал хоче, как были законы, парламент, який выпрацовывал бы цивилизованные некие нормативные акты, как были гарантии незалежности суда, как была преса, через якую треба артикулювати гэтыя інтарэсы. Па-другое, палітычнае патрабаванне Захаду. Бо трэба наладжваць мост з Захадам, а Захад будзе гэту дарожную мапу сваю складаць і казаць, рабіце тое і тое ў галіне палітычнай. І па-трэце, гэта змена менталітэту грамадства. Калі болей будуць ездзіць у Европу беларусы, калі ўвогуле яны стануць трошкі заможней жыць, у іх з'явяцца іншыя інтарэсы, чым толькі чарка і шкварка, пакрысе яны пачнуць задумвацца і пра іншыя стандарты еўрапейскага жыцця. Нельга думаць, што ўсё гэта пойдзе аўтаматам, але разам з тым вось гэтыя чыннікі будуць працаваць, і ў гэтым сэнсе гэта вялікі выклік для беларускай улады. У экспертызе «Свабоды» удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эканаміст Міхал Залескі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко пообещал скончить удел державы у регулирования финансовых плынёв. Лауреатом премии имя Андрея Сахарова за свободу думки стал китайский политический активист Ху Цзя, який теперь находится в тюрьме. Серед інших номинантов был Александр Казулин. Ближайшим часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і міжнародным валютным фондам пра выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. У Еўразвязу пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Патриарх Московский и всей Руси Алексей II прибывает у Менск. И он сустренится с керавництвом Беларуси и возьмет удел у международным круглым столе «Хрешение Руси у лесах России, Украины и Беларуси». У Могилеве отбылся черговый установчий сход «Руху за свободу». Прихильники руху собрались уже четвертый раз, каб затвердить необходимые для регистрации документы. Попередние спробы регистрации плену не дали. Репортаж с Могилеву. Александр Миленкевич зазначает, что для руху важно быть зарегистрованным и дейничать легально. Мы выбрали эту стратегию и будем регистрироваться до того момента, пока они не сделают все по Конституции. Ситуация значительно изменилась. Влада декларует, что хочет сотрудничать с Европой и дейничать больше демократично. Поэтому я думаю, что вот такие регистрации, как наших объединений, это так само выпробовальный момент для их. Те соправды, те только слова. На сходе Александр Миленкевич закрикал «Европеизовать Беларусь». Поводле яго альтернатывы дыялогу з Еўропай у Беларусі няма. Калі не будзе дыялогу, то мы страцім краіну, зазначыў ён. Закрануў Міленкевіч тэму крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі. Тое, што ў краіне больш няма палітвязняў, гэта мы вітаем. Гэты факт спрыяе зменшэнню страху ў грамадстве. Аднак трэба не забывацца, што справа 14 яшчэ не закрытая, а супраць 18 маладых актывістаў, якія цяпер за мяжой распачатыя крымінальныя справы, зазначыў Александр Міленкевіч. Рух за свабоду ў Міністэрства юстыцыі не рэгістравала тройчы. Прычыны нерэгістрацыі ў ліпені да кастрычніку 2007 году міністэрства заснавальнікам руху не патлумачыла. Сёлета ў красавіку прычыну назвалі. У міністэрства ўзніклі прэтэнзіі да лагатыпу аб'яднання, а таксама да таго, што ў платформе руху, апублікаванай на сайце Александра Міленкевіча, ёсць пункты, якія не адпавядаюць статуту, пададзенаму для рэгістрацыі. Репортаж з Магілёву. А зараз некалькі словаў пра тэмы сённяшняй начной свабоды. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў праграме рэпартаж з адкрыцця ў горадні выставы «Еўраграфіка». У начных доследах размова пра бацькоў прэзідэнтаў, а ў пытанні людзі скажуць, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека.

Это уже был подъем, уже у нас фактично функционировали, так сказать, неформальные суполки. И мы не только ведали всю информацию, а и распространяли у нас в Новополоцке, где я тогда жил. И мы надруковали спецвыпуск такой полулегальной газеты и распространяли правду про дяды после того, что отбылось. Ну, а рассказывали нам видовольцы, то есть же Владимир Орлов, Сергей Сержук, Соколов, которые выезжали и были там, удельничали. Они, вернувшись, одразу нам порассказали про эту историю. Ну, разила хлусня, якая подавалась вам у сродках массовой информации официйных в Советской Белоруссии, там везде. А с другого боку, разила газета «Лим», и она осветила эти подеи не сгодно с линией ЦК, скажем. И вот главный редактор Анатолий Вертинский проявил тогда, это правда, и такую громадянскую принциповость и мощность. Вот за что был, до речи, выбранный потом депутатом Верховного Совета в первом же туре. Безумовно. Газета «Лим» была в тот час самая читанная газета в Минске. И я с рук в руки передавали. Киоску купить было невозможно. Кстати, на газета, которая писала и про это, и про Дея, и в уголе антисталинские публикации, что той же артикул Зенона Позняка и Евгена Шмигалева про Куропаты, все это. Дзяды 1988 году узгадывал старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Вы слухаете «Радио Свобода» после выпуску новинок онлайн-конференции с Роджером Потоцким и белорусское замежжа.